Geçen dersimizde demiştik ki Bakara suresinin ilk 20 ayeti İslam'ın insanları değerlendirirken neyi esas aldığını gösteren bir tablodur. Ve bu tablo bize üç tür insandan bahsetmektedir. Birinci türü Kur'an-ı Kerim, ehemmiyetleri, şerefleri ve Kur'an'ın indirilişinin asıl gayesi olması bakımından müminler olarak tanıttı ve bunların niteliklerini bize gösterdi. Dört ayet-i kerime ile müminlerin ne şekilde olduklarını, hangi özelliklere sahip olduklarını, gerek iç dünyalarını, gerekse de ameli hayatlarını bize tavsif etti. Onların hidayet yolu üzerinde ilerleyip gayba iman ettiklerini belirttiği gibi, kitapla hidayet bulup, efendim ahirete yakın ile inananlar olduklarını, namaz kıldıklarını, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden infak ettiklerini belirtti. Şimdi müminlerin bu özellikleri şunu gösteriyor. Geçen hafta anlatmadıklarımızı toplu olarak söylüyoruz. Şunu gösteriyor. İman aynı zamanda insana, mümine daha doğrusu bir aktivite kazandırır veya bir faaliyet ciheti gösterir. Bir çalışma istikameti gibi verir. İman sayesinde, daha doğrusu imana sahip olan bir kimse, sahip olduğu bu imanın gösterdiği istikamette yürür. Ve bu yürüme onun hidayetini ifade eder. Yani iman, hayatla alakası olmayan, İnsanın davranışlarıyla herhangi bir irtibatı olmayan soyut bir kanaat değildir. Eyleme dönüşen, kendi istikametinde Müslümana bir takım eylemler yaptıran veya bir takım işlerden alıkoyan hususiyete sahiptir. Müminleri kısaca bu şekilde nitelendirdikten sonra ve onların Rablerinden gelen bir hidayet üzere ilerledikleri için kurtuluşa da ereceklerini beyan ettikten sonra Cenab-ı Allah bu surenin 6. ayet-i kerimesiyle bizlere imanın karşıtı olan küfrü ve bu küfrü kendilerinde taşıyan kafirleri nitelikleriyle, özellikleriyle, eylemleriyle anlatmaktadır. Diyor ki Cenab-ı Allah 6. ayet-i kerimede innellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Şüphesiz kafir olan o kimseleri sen inzar etsen de inzar etmesen de onlar için birdir. Çünkü onlar iman etmezler. Kafir, küfür işini yapan kimseye verilen isimdir. Yani küfür eylemini küfür eylemini ortaya koyan kimseye kafir diyoruz. Küfür, imanın zıttıdır. Ayet-i kerimede kastedilen de budur. Yani imanın zıttı bir inanca, yani inkar eden, bir inanca sahip olan, yani inkar eden kimseler. Devam ediyor. Tek tek geleceğiz inşallah. Şimdi küfrün sözlükte, küfür Sözlükte çeşitli manaları vardır. Sözlük manalarını hatırlatmamızın sebebi şu. Kur'an, evet Arapça nazil olmuş bir kitaptır ama Arapçaya yeni boyutlar getirmiş bir kitaptır. Kur'an Arapçayı kendi kalıbına dökmüştür ifade yerindeyse. En azından kendisi için anahtar olan kelimelerde bunu yapmıştır. İman ve küfür de Kur'an-ı Kerim'in en önemli kelimeleri arasında yer alır, terimleri arasında yer alır. Onun için bu gibi kelimelerin sözlük anlamını bilmeden Kur'an'ın bunlara yüklediği anlamı sağlıklı bir şekilde anlamak mümkün değildir veya eksik anlarız. O bakımdan küfür kelimesinin bir manası sözlükte nimeti ve iyiliği inkar etmektir. Bir kimsenin üzerindeki nimeti, bir kimsenin üzerindeki iyiliği inkar etmesi de nedir? Bir küfürdür. Ama ne? Sözlük manası itibariyle. Türkçe'de buna ne diyoruz? Nankör. Yani nan biliyorsunuz Farsça'da ekmek demek. Ekmeğe karşı kör olan, yani birisi sana lütfediyor, açken seni doyuruyor, sana yardımcı oluyor, elinden tutuyor, sana iş veriyor. Kısacası adam ediyor ifade yerindeyse. Ve buna karşılık sen ona teşekkür edecek yerde sırtını çeviriyorsun. Kalbinde ona karşı en ufak bir minnet duygusu yok. Bu gibi kimselere ne diyoruz? Nankör diyoruz. İşte nimeti inkar, iyiliği inkara aynı zamanda küfür denilir. Asıl anlamı bir şeyi örtmek, bir şeyin üstünü kapatmaktır. Nimeti inkar edince de size yapılan iyiliğin üstünü kapatmış oluyorsunuz. Görmemiş oluyorsunuz, göstermemiş oluyorsunuz. Üstünü kapattınız çünkü. Yine denize, büyük ırmağa, ekin ekene de Arapçada kafir deniliyor. Niçin? Çünkü deniz ve büyük sular, ırmaklar altındaki şeyleri örter. Göstermez. Hele bir de biraz da bulanıksa hiç göstermez. Ondan dolayı çiftçiye de kafir deniliyor. Niye? O da toprakla ekinin üzerini kapattığı için. Geceye de kafir deniliyor. Çünkü gündüzün aydınlığında gördüğümüz çok şeyin o karanlık üstünü kapattığı için ona da kafir deniliyor. Bunlar Arap edebiyatında örnekleriyle kullanılmış bu şekilde bilinen şeylerdir. Peki Kur'ani manasıyla kafire niçin kafir denilmiş? Bundan dolayı. Allah'ın vahdaniyetinden daha büyük bir hakikat var mıdır? Yok. Kafir bu hakikati örtmekle işe başlıyor. Bu gerçeği örtmekle işe başladığı için ona kafir denilmiş, örtmüş. Peki, bu şekilde kafir olanları diyor Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, sen inzar etsen de etmesen de onlar için birdir. İnzar Arapçada ki peygamberin isimlerinden birisi de en-nezirdir. Nezir, inzar edici. İnzar Arapçada tebliğ etmek, bir şeyi bildirmek demektir. Fakat korkutma anlamına da çoğunlukla kullanılan bir kelimedir. Ancak inzarın korkutma anlamına kullanılabilmesi için korkutulan ve uyarılan hususa karşı tedbir alacak kadar bir zamanın olması lazım. Yani sizin birisini inzar edebilmeniz için ona bir tehlikeyi haber verince öyle bir zamanda vermelisiniz ki verdiğiniz andan itibaren o tehlikenin geleceği vakte kadar kendisini istediği takdirde koruyabilecek bir zaman olsun. İstediği takdirde kendisini o tehlikeden koruyabilecek kadar bir zamanı bulunsun. Bu şekilde tebliğ ve uyarıya Arapçada inzar denilir. Bu manada bütün peygamberler inzar edicidirler, nezirdirler. Niçin? Çünkü gerçekten insanlara gerek dünya hayatında karşılaşacakları cezaları, gerek ahirette görecekleri cezaları, küfürde direnmeleri halinde bildirirken yeterli bir zaman önce bildiriyorlar. Bu azap ve bu ceza gelmesine kadar, gelinceye kadar, gelmeden önce yeterli bir zaman öncesinden ne yapıyorlar? Bildiriyorlar, onları haberdar ediyorlar. O manada peygamberler ne yapıyor? İnzar ediyorlar. E niçin kafirleri inzar ediyor da müjdelemiyor? Kafirleri neyi müjdeleyecek? İman ederseniz ancak müjdeleyebilir. İman ederseniz size şunlar var deyip müjdeleyebilir. Ama kafir olarak kaldıkları sürece veya küfürleri üzere kalmayı seçmeleri haliyle ilgili olarak onları inzar eder. Onun için ayet-i kerime innellezine keferu diye başlarken şüphesiz ki o kafirleri sen inzar etsen de inzar etmesen de onlar için birdir. Aslında isteseler yeterli vakit var. Kendilerini küfürleri karşılığında tehdit olundukları azaba karşı koruyabilecek, o azaptan kurtulabilecek kadar bir zamanları var. Çok zamana ihtiyaç yok. Diyecekleri şey, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'tan ibarettir. Tebliği duyduğu andan itibaren bunu söyleyecek kadar bir zamanı olmayan kimse düşünülemez. Belki ölüm sekeratında iken, aklı başından gitmişken olabilir. E onun da daha önceden bu sözü duymuş olması icap ediyor ki duymuş olanlar söz konusudur. Duymaları söz konusudur. Bu manada eğer o tehlikeden korunmak için yeterli zaman yoksa demek ki ona inzar denilmiyor. Peki madem inzar etsen de bir etmesen de bir. Ne yapmazlar onlar? İman etmezler. Bugünkü tabirle söyleyecek olursak veya felsefi tabirle bu bir paradoks değil midir? Yani bir saçma, bir palavra değil midir? Bir saçma değil midir? Hem inzar etmesini emredecek Cenab-ı Allah peygambere, bu ayette olmasa bile başka ayetlerde, hem de ona diyecek ki, inzar etsen de etmesen de birdir, onlar iman etmezler. Ne anladık? Peki peygamber inzarın kimi etkileyeceğini, kimi etkilemeyeceğini peygamber dahi olsa biliyor muydu? Allah ona bildirmeden, kim iman edecek, kim iman etmeyecek biliyor muydu? Bilmiyordu. O bakımdan bizler de böyleyiz elbette. Öncelikli olarak peygamber böyle olduğuna göre biz hayda hayda böyleyiz. Biz inzarımızın, uyarmamızın kimi etkileyeceğini elbette bilemeyiz. Peygamber bilmediği gibi. Dolayısıyla biz hepsi iman etmeyecek dahi olsa, hepsi iman edecekmiş gibi veya en azından bir kişi iman edecekmiş gibi ama o kişiyi bilemiyoruz. Bir kişi daha olsa bilemiyoruz. Dolayısıyla hepsine inzarımızı sonuna kadar götüreceğiz. Nitekim peygamber de böyle yapmıştır. O halde bu ayetin manası ne? Peygambere yönelik manası şu. Sen inzar ettiğin için iman etmiyorlar diye kendini üzme. Bu gibi ayetler Kur'an-ı Kerim'de pek çoktur. Cenab-ı Allah'ın peygamberin hatırına verdiği değer ve kıymet de çok büyüktür. O yüce zatın Cenab-ı Allah nezdindeki kıymetini düşünerek ona olan bağlılığımızı, muhabbetimizi artırma yollarını deneyelim. Cenab-ı Allah peygamberin hatırına o kadar kıymet veriyor ki, dikkat edin buna ya. O kadar ehemmiyet veriyor ki, üzülme diyor. Bu iş senin inzarınla yap değildir. Ama sen vazifeni yap, o kadar. Sen vazifeni yaptığın için sevin. Sen vazifeni yapıyorsun. Ama kendini de öyle iman etmiyorlar diye arkalarından helak etme. Tekin başka ayetlerde de bu manada söylüyor. İman etmeyecekler diye kendini helak edecek misin diyor. Onların arkalarından yok. Öyle bir şey yapma diyor. Peki bir başka mesele ayet-i kerime ile ilgili olarak. Acaba bu ayet-i kerimeden Cenab-ı Allah'ın imanı ve küfrü ezelden beri taksim etmiş olduğunu gösterdiğine göre insanların iman etmek de etmemek de onların ellerinde değildir. Allah nasıl takdir etmişse bu böyle olacaktır. Manası çıkabilir mi? İlk anda öyle bir mana çıkartılabilir. Fakat ayetin maksadı bu değildir. Dediğim gibi ayetin öncelikli maksadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iman etmemelerinden dolayı Müslümanların dolayısıyla kafirlerin iman etmemelerinden dolayı üzülmemeleri, etkilenmemeleri. Yine davetlerine devam etmeleridir. Çünkü Allah'ın emrettiği şekilde yapılan davetin ne zaman etkili olacağını da kimse bilemez. Kime etkili olacağı bilinmediği gibi ne zaman etkili olacağı da bilinemez. O bakımdan buna ara vermek, davete ara vermek, tebliğe ara vermek, inzara ara vermek söz konusu değildir. Dedi ki, acaba bir mecburiyet, yani Cenab-ı Allah beni kafir olarak takdir etmişse ben ne yapabilirim? Beni mümin olarak yaratmışsa kafir olmak isteseydim de olamazdım mı demektir bu? Hayır, hayır. Diğer ayet-i kerimeleri de, Kur'an-ı Kerim'in de genelini göz önünde bulundurduğumuz takdirde şunu anlarız. Cenab-ı Allah, peygamberin inzarının kimleri etkileyeceğini, kimleri etkilemeyeceğini bilmiştir. Ve burada kasıt, inzardan hiçbir şekilde etkilenmeyecek olanlardır. Zaten onu söylüyor. İnzar etsen de etmesen de onlar için birdir. Dolayısıyla bu ayetin nüzulünden sonra iman edecekler bu ayetin kapsamına girmiyor. Yani hayatının sonuna kadar kafir olarak kalacak ve kafir olarak ölecek. Kafir yaşamayı tercih edecek, kafir olarak ölmeyi tercih edecek kimseler hakkındadır bu ayet-i kerime. Yani ayet-i kerimede öyle küfre zorlayıcılık gibi bir manadan ziyade, aksine kendi iradesiyle küfrü hayatına kadar, hayatının sonuna kadar idame ettirecek kimseler söz konusudur. Peki, 7. ayet-i kerimeye geçiyoruz. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَلَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah onların kalplerine hatim vurmuştur, mühür vurmuştur. Kulaklarını da mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de perde vardır. Üstelik onlar için pek büyük bir azap da vardır. Hatim, Arapça'da bir şeyin üstünü kapatmak suretiyle başka bir şeyin ona dahil olmasını önlemektir. Veya bundan yana emin olmaktır. Onun için eskiden mektupların sonu ne yapılırdı? Mühürlenirdi. Böylelikle mühür artık mektubun bittiğini gösteriyor. Dolayısıyla o mektubu gönderenin adına kimse bir şey ilave edemez. Bazen bununla da yetinilmiyor. zarf yoktu o zamanlar için. Mektup rulo yapılıyor, sarılıyor ve kağıdın bittiği yer ile bir önceki bölümü üzerinde mühür basılıyor ve o mühürün çözülmemesine dikkat ediliyor. Mektubu teslim alacak olan kişiden önce o mühür çözülmüşse o mektuba itibar edilmiyor. Veya o mektubu getiren itham ediliyor. Sen bu mektubu benden önce açtın, dolayısıyla ben bu mektuba itibar etmem deniliyordu. Mühür de biliyorsunuz, şimdi de bazı iş yerleri falan mühürleniyor ya, mum üzerine, sıcak mum üzerine mektubu gönderenin veya fermanı gönderenin artık neyse, demire veya madeni bir şeye kazılmış, hak edilmiş bir ünvanı, mührü olurdu. Onu basardı ve o orada çıkardı ederdi. O böyle devam eder. Daha sonra işte mürekkepler çıktı vesaire falan, o ayrı bir konu. Böylelikle Arapçada hatim etmek ile tab etmek, basmak, pres etmek aynı manaya geliyor. Mühürleniyor. Böylelikle ona yabancı etkinin girmesi veya başka bir şeyin girmesi, etkilemesi imkanına fırsat verilmiyor. Mühür bu. Hatim dediği bu. Allah onların kalplerini hatim etmiştir. Yani onların kalplerine artık küfrün dışında bir şey girmesi önlenmiştir. Allah korusun. Peki bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Tabii bunun keyfiyetini biz bilemeyiz. Ancak hadis-i şerifte şöyle denilmektedir. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir mümin günah işledi mi, kalbinde siyah bir nükte, çizgi, benek ne olursa olur diyor, meydana gelir. Eğer tövbe eder, vazgeçer, mağfiret dilerse, bu onun kalbini parlatır. Yani tövbe etmesi, mağfiret dilemesi kalbini parlatır, cilalar eski haline getirir. Aksine günah işlemeyi sürdürürse, bu nükte kalbini kilitleyinceye kadar artar durur. Yani her bir günah onun kalbinin karanlığını, karartısını, mühürlenmeye doğru yol almasını ne yapar? Hızlandırır, daha ileriye götürür. Yüce Allah'ın Mutaffifin suresinde buyurduğu, kelle bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun buyruğu da bunu anlatmaktadır diyor hadis-i şerif. Yani hayır, aksine onların kazana geldikleri şeyler kalplerini ran denilen bir şeyle kapatmıştır, kılıflamıştır. Demek ki Allah'ın kafirin kalbini mühürlemesi Allah'ın o kafire bir zulmü değil, bir zulmü değil, o kafirin küfürde ısrarının bir neticesidir ve bir karşılığıdır. Her şeyin bir kanunu vardır. Cenab-ı Allah her şeye bir etki yaratmıştır. Su içerseniz susuzluğunuz gider. Yemek yerseniz açlığınız gider. Gibi. İlaç alırsanız hastalığınız iyileşir. Her şeyin de böyle bir Cenab-ı Allah sebep ve sonuç ilişkisini ne yapmıştır? Halk etmiştir. Kalbin mühürlenmesi de bir takım sebeplere bağlıdır. En önemli sebebi işte budur. Yani günah işledikçe, küfürde ilerledikçe senin kalbin de artık kilitlenir ve oraya hak, doğruluk, nüfuz edemez olur. Kafirler de küfür üzerindeki ısrarlarının neticesinde, iman etmeyi tasavvur etmeyip düşünmemelerinin bir neticesinde ne olur? Kalplerini Cenab-ı Allah mühürler. Ve bu böyle devam eder. Ama Hidayet nasıl olur? Hidayet de aynen mührü çözmek, iradesini ortaya koymak gibi bir şeydir. Kişi küfrü terk edip iman etmeyi düşünmekle birlikte yavaş yavaş o mühür de kuvvetini ne yapar? Kaybeder. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğiniz anda ne olur? Evelallah o mühür de sökülür. Dolayısıyla nihai bir mühürleme, kalplerin ve kulakların nihai olarak mühürlenmesi, mutlak olarak kafir olacağı bilinen Cenab-ı Allah tarafından ilminde, onun ilminde belli olan ve bilinen kimseler içindir. Aynı şey tekrar gündeme geliyor. Biz kimin kalbinin mühürlendiğini bilmediğimiz, bilmemize de imkan olmadığı için bu kimse kafir olacaktır, kafir ölecektir. Bu kimsenin kalbi mühürlenmiştir gibi bir şeyler söylememize, kabul etmemize veya ileri sürmemize imkan da olmaz. Cenab-ı Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür basmıştır, mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de perde vardır. Arapçada gişavedir. Gişave örtü demek, perde demek ise de mastarı gözün perdelenmesi manasına geliyor. Faraza bir kimsenin karşısındakini doğru dürüst görememesi, seçememesi veya tamamen görmesinin gitmesi efendim halinde gişaveden bahsediyor. Yani gözlerinin perdelenmiş olması, artık ötesini görememesi mevzu bahis oluyor. Şimdi bu şekilde mühür, kalplere mühür, o halde manevi olarak Cenab-ı Hak'tan gelenleri anlamamak demektir. Kalp mühürlenen bir kimse Cenab-ı Allah'tan gelen şeyleri anlayamaz. Kulakların mühürlenmesi ise kendilerine karşı okunan Kur'an'ı idrak etmemeleridir. Kendilerine yapılan hakka dair açıklamaları kavramamaları demektir. Gözlerin üzerinde gişave yani perde bulunması ise Allah'ın yarattıkları ve yaratmasındaki hayret verici hususlar üzerinde ibretle düşünmeye yol bulamamak demektir. Veya yol bulmamak demektir. Çünkü göz özellikle duyu organları yani kalbimizin, aklımızın dışarıya açılan pencereleridir. Bu pencereler kapansa aklımızla biz bir şey idrak edemeyiz, öğrenemeyiz. Onun için gözün hakikati, gözü hakikati görmeyen bir insanın aklının da hakikati idrak etmesine imkan kalmıyor. Evet. Bu şekilde buraya kadar yapılan açıklamalar, yani iki ayet-i kerimeyle Cenab-ı Allah kafirleri de nitelendirmiş ve bizlere tanıtmış olmaktadır. Bunları tanıtmaktan önemli bir maksat da şudur. Kafir inzardan etkilenmez. Dolayısıyla kalbimizi sürekli yoklayacağız. Kur'an-ı Kerim'deki inzar ayetleri bize etki ediyor mu? Etki etmiyor mu? Bu manada kalbimizi sık sık kontrol edeceğiz. Aynı şekilde buna bağlı olarak inzar ayetleri, müjde ayetleri, kısacası Kur'an ayetleri ve kainattaki ayetler bizim imanımızı, ruhumuzu, kalbimizi imana doğru olumlu olarak harekete geçiriyorsa kendimizi yaptığımız bu testte güzel bir netice alabilmişiz diye sevinebiliriz. Çünkü inzar bizi olumlu olarak etkiliyor. Ayetler bizi olumlu olarak etkiliyor. Gördüğümüz Allah'ın akıllara durgunluk veren mahlukatı bizi etkiliyor ve imana olan bağlılığımızı artırıyor ise, Allah'ın izniyle biz bu iki ayet-i kerimenin bahsettiği o son derece zor durumdakilerden değiliz. Elhamdülillah. Dolayısıyla ayetlerden maksadı sadece şunu söyleyeyim, daha doğru şöyle ifade edeyim. Kur'an'ı, Kur'an'ın hiçbir ayetini, hiçbir harfini kendimizin dışındakiler hakkında düşünmeyeceğiz. Mutlaka her ayetten ne yapıp edip kendimizle alakalı kendimizin hisse alacağı bir tarafını bulmanın yollarını aramalıyız. Dolayısıyla kafirler böyledir, kalpleri mühürlenmiştir deyip geçmeyelim. Benim kalbim de mühürlenmiş olabilir mi? Ben de inzardan etkilenmeyen birisi olabilir miyim? Gözlerimin üzerine perde çekilmiş olabilir mi? İlahi hakikatleri, İslam'ın hakikatlerini göremeyen bir zavallıya düşmüş olabilir miyim gibi ifade yerindeyse aksinden olayı görerek veya aynayı öbür türlü aksi tarafından mı, arka tarafından mı dersiniz, müşahede etmeye çalışarak olayı fark etmenin, daha doğrusu ayetin bize vermek istediğini anlamanın yollarını arayalım. Bundan sonra 8. ayet-i kerime ile Cenab-ı Allah münafıkların niteliklerini anlatmaya başlıyor. Bakınız, müminlerin nitelikleri anlatılırken iman ön plandaydı, değil mi? İman ön plandaydı. Kafirde de iman aksi bakımdan ön plandaydı, tersinden ön plandaydı. Bunlarda da iman içte de dışta da ön plandadır. Veya imansızlık. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan da bazıları vardır ki مَنْ يَقُولُ der آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a iman ettik ve ahiret gününe iman ettik der. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Hakikatte ise onlar mümin değildirler. Kimi insanlar vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Hakikatte ise onlar iman etmiş değildirler. İnsanlardan kasıt elbette ki ayet-i kerimenin tarif ettiği kimseler, Kur'an-ı Kerim'in bize münafık diye tanıttığı kimselerdir. Çünkü insanlara karşı iman ettik diyorlar fakat Allah'ın ilmine karşı, ilmine göre, Allah'ın onlar hakkındaki bilgisine göre onlar hakikatte iman etmemişlerdir. İmanın makbul olması için, imanın makbul olması için bu ayetten anlaşıldığına göre dilin ve kalbin mutabık olması gerekiyor. Dilleriyle biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyorlar. Fakat kalplerinden iman etmemişlerdir diyor Cenab-ı Allah. Oysa hakikatte onlar iman etmemişlerdir. Demek ki evet, dilleriyle iman ettiklerini söyledikleri takdirde biz aksi sabit oluncaya kadar karşımızdakilerin mümin olduğunu kabul ederiz ve öyle değerlendiririz. Kalplerini Allah'a havale ederiz. Kalpleri dolayısıyla onları hesaba çekecek olan Allah'tır. Peygamber bile münafıkları bildiği halde kalplerindeki niyetleri dolayısıyla hesaba çekmemiştir. Yaptıkları işler dolayısıyla hesaba çekmiştir. Bu önemli bir konudur. Yoksa her önüne gelen keyfine de esti mi, nefsinin de işine geldi mi, bu münafıktır der ve onu öldürmenin yollarını arardı. Bir istismar kapısıdır bu. Kullanılabilir. Onun için İslam ne diyor? Hazreti Ömer'in bir sözüdür aynı zamanda. Nahnu nahkumu bi'z-zavahir vallahu yetevelle's-serair. Biz zevahire göre, yani bize dışarıdan görünene göre hüküm veririz. Kalplerin içindekileri de üstlenen, üzerine alan, ondan dolayı hesaba çekecek olan Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğimizi söylerken kalbimizle dilimizin arasında böyle bir mutabakatın olmasına dikkat etmemiz lazım. Münafıka niçin münafık denilmiş? Bunu da açıklayayım ve ilk dersimizi burada bitirelim. Şimdi çoğunuz bilirsiniz, özellikle kırlarda, köylerde yaşayanlar daha iyi bilirler. Köstebek diye bir hayvan vardır. Bu köstebek toprağın altında kendisine yuva açar. Gelir tam böyle toprağın altında az bir yer kalmış, bir daha delecek, orayı bırakır. Orayı bırakır. Herhangi bir tehlike sezdiği zaman kafasıyla o inceltmiş olduğu tünelin sonundaki o ufacık toprak tabakasını kaldırır ve oradan çeker, kurtulur gider. Yani bir taraftan girer, öbür taraftan çıkar. Şimdi münafık da diliyle imana girdiği, kalbiyle de imandan çıktığı için ve tehlikeyi sezdiği zaman diliyle imanı dile getirdiği için bu şeye benzetilmiştir. Köstebeğe benzetilmiştir. Köstebeğin bu yuvasına nafika denilir. Münafıkla aynı kökten. Araplar tünele de nefak derler. Nefak. Münafıkla yine aynı kökten. Çünkü tünelin bir ucu var, girersiniz. Öbür ucundan çıkarsınız. Münafıkın durumu, vaziyeti de böyledir maalesef. Bir taraftan imana girer, öbür taraftan girdiği gibi çıkar. İman noktasında, muhafazası noktasında her zaman için tehlike mevzubahistir. Onun için müminin her an imanını muhafaza etmek noktasında gereken dikkati göstermesi icap ediyor. Nitekim İslam alimleri derler ki imanın muhafaza edilmesi tahsilinden daha zordur. İmanın korunması, onu elde etmekten, imanı kazanmaktan, iman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olarak kabul edersek veya kelime-i şehadet getirmekten daha zordur. Kelime-i şehadeti söylersin, mümin olursun ama bundan sonra imanını hayatının sonuna kadar muhafaza etmek gibi bir mükellefiyetin vardır ki senin hayat boyu mümin olarak yaşaman söz konusu olabilsin. Cenab-ı Allah'tan bizlere kesintisiz ve son nefese kadar ve son nefeste dahil olmak üzere devam eden hayırlı bir iman ve hayırlı ameller niyaz ederiz. Biraz nefeslenelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.